بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دا چې مونږ په تیر نولسم درس کې د تصوف د مشهور امامانو متعلق دا خبره کړې وه چې د مسلمانانو په نیز د دوی د عدالت یعنی د دینی او ایمانی اوصافو د وزن کچه پریوتې ده، ځکه چې په دې باب کې په دوی شدید جرح شوي دي، او هر یو له دوی څخه په خپل عصر او زمانه کې د ډیر تور کردار او اعتقاد خاوند پاتې شوی. چې د هغې جملې څخه به د یو څو مشهور مختصر تعارف هغه د دې پاتې درسونو په سلسله کې بیان کړو انشاء الله. اول رازو د مشهور صوفی حسین ابن منصور الحلاج تعارف ذکر کوو. د خپل نوم حسین او اسم کنیه ابو عبدالله ده. ابو المغیث ورته هم ویل شوی دی. په فارس کې د بیزا منطقې د دې وجه نه ورته بیزاوی هم وایي. د ده نیکه چې د محمی په نوم یادیږي هغه مجوسی و. د حسین ابن منصور لقب حلاج دی. حلاج د مالوچو نه تخم لري کوونکي او هغې لره صفا کوونکي ته وایي. نو ده ته په دې لقب ورکولو سره بیا درې خبرې مشهورې دي. یو دا چې وایي د ده پلار حلاج و. دویم قول دا دی وایي چې په واسط مقام کې دغه حسین ابن منصور د حلاج دکان ته ورغی. بیا دغه حلاج د سکار پسې د دکان نه بهر لاړه. نو چې واپس راغی نو مالوچ محلوچ شوي و، یعنی صفا شوي و، تخم ترینه جدا شوی و. او عجیبه دا ده چې وایي دغه مالوچ ډیر زیات و چې دا کار دې حلاج کړی و. نو له دې وجه نه ورته حلاج ویلی شي. او دریم قول دا دی چې وایي دا به د زړونو په رازونو پوهېده. د دې وجه نه و چې چا به خبره وکړه نو د خبرې په مقصد او مطلب به پوهېده. نو د خبرې مغز به راښکاره کړه، لکه څنګه چې مالوچونه مغز راښکاره کېدای شي. نو په دې مناسبت ورته حلاج وایي. کما فی تاریخ ابی جعفر الطبري یولسم جز 223 صفحه، او تاریخ الاسلام د ذهبي درویشتم جز 33 صفحه. بیا دغه حلاج په بغداد کې د صوفیانو سره اوسېدلی دی. له مشهور استادانو څخه صوفي جنید بغدادي، ابو حسین نوري، سهل بن عبدالله تستوري، عمرو بن عثمان المکی او داسې نور دي. چې دغه ابن منصور حلاج په 309 هجري کې د قاضي ابو عمر په فتوا او فیصله د خلیفه مقتدر بالله چې پوره نوم جعفر ابن المعتزد بالله دی رحمه الله، چې د ده د خلافت په زمانه کې په قتل رسېدلی. چې دا واقعه به هم وروسته مختصر ذکر کړو انشاء الله. بیا صوفیان د ده باره کې په دوه قوله تقسیم دي. یو قول کې ټول اتفاق لري په دې چې دا په اول کې صوفي و، بلکې د تصوف امام او د تصوف په دنیا کې مشهور ولی او بزرگ یادېده. خو اختلاف په دې کې لري چې تر اخره صوفي پاتې شوی او کنه، د تصوف له دایرې نه وتلی دی. نو بعضی وایي چې تر اخره صوفي و او په خپل تصوفي ولایت په مقام باندې ثابت پاتې شوی دی، او بعضی وایي چې نه، دا د تصوف نه خارج شوی دی او له ده نه براءت کوي. علامه ذهبي رحمه الله په میزان الاعتدال اول جزء 1548 صفحة کی فرمائی: الحسين بن منصور الحلاج المقتول على الزندقة ما روى ولله الحمد شيئا من العلم، وكانت له بداية جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر، وأراهم المخاريق أباح العلماء دمه، فقتل سنة 1300. وي حسين بن منصور الحلاج چه زندقت پا وجه قتل کرده شوه، الحمد لله چه حس علم نده نقل کرده، ابتدای خو د الله بندگی کول او تصوف کی وو، خو بیا د دین څخه اوتل او سحر زده کړ، او خلق ته د عقل نه خلاف اشیاء او کارونه ورکار کول، علما او وینه مباح وګرځول، او په کال 311 هجری کې قتل کړی شوی دی. دلته په ذهن کې دا راځي چې مورخینو د هغه قتل 309 هجری ذکر کړي، ځکه زهبی رحمه الله خپل په سیر او اعلام کې هم 9 کال د قتل خودلې دی. فرمایي: وکانه مقتل الحلاج فی سنه 939 لس ست بقین من ذی القعده، یعنی حلاج په 309 هجری کې د ذی القعده په سلی رشتم کې قتل شوی دی. نو په دې اساس خو یا یول اسکاله په دې کتاب کې د قتل دو تاریخ چې کم دی چې په میزان الاعتدال کې ذکر کړي، یا خدا خطا دی او یا دا چې نهم کال د د اسارت کال دی او قتل یولس کې شوی دی، والله اعلم. خو ظاهر دا ښکاري چې یولسم کال دا د کاتب خطا ښکاري او نهم کال صحیح دی، ځکه دا ډیرو د تاریخ کتابونو لیکلی، والله اعلم. دا شو د مختصر تعارف. اوس راځو او د یو څو غټ غټ اعتقادات ذکر کوو. اول اعتقاد د نو عزتمندو مسلمانانو دا ښه ذهن کې کینوي چې حلاج هم یو د هغه صوفیانو څخه وو چې د حلول عقیدې لرله، یعنی ګمان یې دا و والعاذ بالله تعالی چې الله تعالی بذاته د کې حلول کړی دی او د الهي اوصاف حاصل کړي دي، لکه څنګه چې دغه اعتقاد د نصارا او د عیسی علیه السلام په باره کې او د روافظو دی د علي رضی الله تعالی عنه په باره کې. الغرض په دې دلیل چې حلاج ابن منصور د حلول عقیده لرله نو راشي واوري. حافظ ابن حجر رحمه الله په لسان المیزان دویم جز 315 صفه کې لیکي، ابو بکر ابن ممشاز وایي چې مونږ سره په مدینه کې یو سړی و چې د هغه سره یوه خلطه وه چې دا به د دینه نه د شپې او نه د ورځې جدا کېده. نو ملګرو هغه ولټوله، نو په هغې کې یو خط پیدا کړ چې د حلاج د خوانه لیکل شوی و چې عنوان د دې لیک په دینو مومن الرحمن الرحیم الی فلان ابن فلان. نو بیا وایي دا خط بغداد ته ولیږدول شو، نو حجاج حاضر کړی شو او دا خط ورته پیش کړی شو. نو هغه وویل چې هو دا زما خط دی. نو خلق ورته وویل چې تا مخکې د نبوت عقیده لرله، اوس دې ته ورسېدي چې د ربوبیت دعوه دې هم شروع کړه. نو ده وویل چې ما د ربوبیت دعوه نه ده کړې، بلکې دا خو عین جمعه ده، خو دومره ده چې کوونکی د دې کار نه دی، یعنی دا خط نه دی لیکلی مگر الله او ما، او لاس خو صرف یوه اله ده. نو ده ته وویل شو چې آیا تا سره په دې عقیده کې بل ملګری شته؟ نو هغه وویل چې هو، ابوالعباس ابن عطا و ابو محمد الجریری او ابوبکر الشبلی دی. نو جریری یا جریری حاضر کړی شو، نو هغه نه د دې عقیدې پوښتنه وکړی شو. هغه وویل چې هذا کافر یقتل، دا کافر دی قتلې دی بشي د دې عقیدې په وجه. بیا شبلی را وغوښتلی شو، نو پوښتنه ترېنه وشوه. فقال من یقول هذا یمنع، نو هغه وویل چې څوک چې داسې خبرې کوي هغه به منع کېدی شي په زور باندې د دې خبرونه. بیا د عطانه د دې باره کې پوښتنه وشوه، نو فقال بمقالته فكان سبب قتله، نو هغه هم د حلاج په قول وکړ، نو دا د مرګ سبب وګرځېده. بیا حافظ ابن حجر رحمه الله د دین نقلولو نه بعد د دې واقعې د صحت متعلق فرمایي، رواها عنه عبيد الله ابن احمد السيرفي واسنادها صحيح ولا ارى يتعصب للحلاج الا من قال بقوله الذي ذكر انه عين الجمع، فهذا هو قول اهل الوحده المطلقه، ولهذا ترى ابن عربي صاحب الفصوص يعظمه ويقع في الجنيد والله الموافق. ودغه روایت د ابو بکر ابن ممشاز نه عبید الله ابن احمد السیرفی نقل کړي، او سند سید او زګومان نکوم چې د حلاج د پاره سوک تعصب کړي، مگر هغه کس چې د عقیدې په شان عقیدې وي، هغه چې ذکر کړي شو چې هغه د عین الجمع عقیده او دا قول د وحدت الوجود والاو دی، نو د دې وجې نه به ای لوستون کې ته وینې د فصوص کتاب لیکونکې ابن عربي صوفي چې د حلاج تعظیم او د جنید مذمت کوي او الله توفیق ورکوونکی دی. دغه ډول عزتمندو دی حلاج دا چغه ووهله چې انا الحق، یعنی ولعذ بالله زه الله یم، او دای هم ویلی دي چې ما فی الجبه الا الله، په دې کوټ کورتۍ کې نه دی مگر الله دی. د دې حلاج د مشهور کفري اشعارو څخه دا هم دی وایي، مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة في الماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني فإذا أنت أنا في كل حال. وي دا الله مخاطب کوي، وي ګډ کړي دي روح خپل زما د روح سره، لکه څنګه چې شراب په خوږو اوبو کې ګډیږي، نو چې څه شی تا سره ولګي نو ما سره ولګي، نو چې ته یې هغه زه یم په هر حال کې. دا په دیوان الحلاج صفه 2 او په تاریخ الاسلام د ذهبي 5 جز 15 صفه کې دي. وګوره مسلمانانو څومره په جرأت لګیا دي او د حلول او د وحدت الوجود د عقیدې اظهار کوي. دغه ډول ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله په 14 جز 204 صفحه د المنتظم فی تاریخ الملوک والامم کې د حلاج باره کې لیکلي چې د کتابونو کې دا هم دي چې د لیکلي انی مغرق قوم نوح ومهلك عاد وسمود، وبشک زده نوح د قوم غرقون کې او د عادیانو سمودیانو هلاکون کې يم، یعنی مقصد دا دی چې زه الله یم والعاذ بالله، دا کارونه ما کړی دي. دویم اعتقاد دغه ډول د حلول د اعتقاد سره سره دی د الله دشمن د تناسخ الارواح عقیده هم لرله. ابن الجوزی رحمه اللہ فرمائی وکان یقول لأصحابه انت نوح ولآخر انت موسی ولآخر انت محمد قد اعیدت ارواحهم الى اجسادکم وی ویدا ابن منصور الحلاج و چخپل ملگرو کی بیو کست اویل چی تنوح ای او بلت بیویل تا موسی او بلت بیویل تا محمد ای دهوی ارواح ستاسو جسدونو ترا گرزید لدی المنتظم دیر لسم جز 234 مصفا دریم اعتقاد اغد رجعت اعتقاد دی او دا دی توای چې انسان دا عقیده ولري چې مړی دنیا ته راځي. حافظ ابن حجر رحمه الله په لسان المیزان دویم جز 315 صفحه کې فرمایي ابو عمر ابن حیوی وویل چې کله حلاج د قتل د پاره را بهر کړی شو نو زه دغه وخت د راغلو خلقو ملمنو ته د استقبال کوونکو د جملې څخه وم، نو کوشش مې کاوه چې د خلقو ترمنځ په دې رش کې چې زه یې هم وینم، تر دې چې ومې لیدنو وای خپلو کسانو ته وویل چې لا یهولنکم هذا فانی عائد الیکم بعد 30 یوم من ثم قتل، وی چی ورته وی ویل د خپل کسانو ته حلا چې دا کار دی تاسو پریشان نکړی، یعنی دا زما قتلول، وی به شکا ز تاسو ته دیر شو ز بعد واپس رازم، د دینه پس وی بیا قتل کړی شو. د رجعه تقیده دی ته وی چی مړی واپس دنیا ته راځي، دا روافض هم دا او په دنیا کې د نورو کفارو هندوانو هم دا او د حلاج هم وا. سلورم اعتقاد د حلاج غداو چې قران هم مخلوق ګڼلو. ابن حجر رحمه الله د لسان المیزان په همدی دویم جز 315 صفحه کې فرمایي قال محمد بن يحيى الرازي سمعت عمرو بن يحيى المكي يلعن الحلاج ويقول لو قدرت عليه اقتله بيدي، قلت ايش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرات ايه من كتاب الله فقال يمكنني ان اؤلف مثله او اتكلم به. محمد ابن يحيى الرازي ول چې ما د عمرو ابن يحيى المكي څخه واورید چې هغه په حلاج لعنت ویلي او فرمایلی کزه په هغه قادر شم نو په خپل لاس به وژنم، نو وای ما ورته فرمایل سدي هغه شیخ په حلاج دومره غوسه کړی دی، نو وای چې عمرو ابن يحيى راته فرمایل چې ما د الله د کتاب څخه یو آیات ولستن، او حلاج راته ویل چې ممکن دي چې زه هم د دې په شان لیکلو کړم او یا داسې کلام وکړی شم. پنځم اعتقاد داو چې د الله دشمن اخر کې دا عقیده او نظریه هم جوړه شي وه چې لمونځ، روژه، زکات او حج معطل کړی وو. د ده په ګمان بعضې داسې اعمال ویشته چې انسان هغه وکړي نو بس بیا باقي ټول عمر عبادت ته ضرورت نه پیښیږي. دا کوم اعمال دي؟ نو وروسته به انشاء الله د ده د قتل په بحث کې ذکر شي. نو عزتمندو مسلمانانو، دا شو د صوفیانو د مشهور پیر ولی او قطب حسین ابن منصور الحلاج عقاید چې په یوه عقیده د دې عقیدې څخه هم انسان د اسلام او ایمان له دایرې او ملت خارجیږي. نو استاسو وای چې آیا دغه حسین الحلاج به مؤمن پاتې شوی وي؟ ځکه خود عباسی خلافت قاضیانو او علماو د ده په قتل فتوا ورکړه چې سبب هم دا عقایدو چې دا په قتل کړی شو. نو راځو او د ده د قتل مختصر واقعات ذکر کوو. نو عزتمندو، پورته ذکر شوی عقاید تاسو واورېدل چې دا د تصوف د مشهور شخصیت او امام حسین ابن منصور الحلاج عقایدو، او همدا هغه مرکزی عقایدو چې د ده د مرګ سبب وګرځېدل. د تاریخ ډیری معتمدو کتابونو هم دا ذکر کړي چې دغه صوفي حلاج د همدی عقیدې په وجه قتل شوی. قصه څنګه ده؟ نورازو او دا ذکر کوو. حلاج په خپل زمانه کې ډیر مشهور او د پام وړ انسان و. د تصوف په دنیا کې لوی شهرت ترلاسه کړی و. داسې هم ویل شوی چې سحر او شوبزدبازۍ ته هم لاس اچولی و. په خلقو کې قصې ډیرې مشهورې وي. ابن الاسیر ابو الحسن الجزري رحمه الله په الکامل فی التاریخ شپږم جز او صفه 101 نواله تر 103 صفې پورې د حلاج د قتل واقعا ذکر کړي. زه به خلاصه ذکر کړم. هغه فرمایوي ابتدایي حال د ده دا و چې ده به د زهد او تصوف اظهار کاوه، او دغه ډول د کراماتو ښکاروالی هم کولو. خلقو ته به په اوړي کې د ژمي او ژمي کې د اوړي میوې راویستلې. دغه ډول لاس به هوا ته پورته کړ، نو چې واپس به کړ نو د درهمونو نه بډکو، او په هغې به لیکل شوي و چې قل هو الله احد، او دې ته به د قدرت دراهم ویلي، او خلقو ته به د هغه څه چې هغوی خوړلي وو او هغه کارونه چې هغوی به کړي وو خبر ورکاوه، او هغه څه چې د هغوی زړونو کې به وو د هغې باره کې به ورته معلومات ورکاوه. نو ډیر خلق د ده باره کې په فتنه کې واقع شو، او په دې د حلول عقیده وساتله. خو فی الجمله د ده باره کې په خلقو کې داسې اختلاف راغی لکه د عیسی علیه السلام باره کې چې خلقو اختلاف کړی و. بعض وویل چې په ده کې یو الهي جز منحل شوی او د ده باره کې د ربوبیت دعوه کوله، او بعض وویل چې دا د الله تعالی ولی دی او داسه چې له دنه ظاهریږي دا د صالحینو د کراماتو له جملې څخه دي. او بعض ویونکي داسې و چې ویل به چې دا دوکه باز، فراډي، دروغجن، ساحر او کاهن دی، جنات تابعدار دي، د تعهد کوي او د تبې موسمه میوي راوړي. بیا علامه جزری رحمه الله د ده د قتل سبب ذکر کوي. فرمایي وی کله چې دغه حلاج بغداد ته راغی، نو حامد ابن العباس چې دا د خلیفه مقتدر بالله وزیر و هغه ته خبر وشو چې ده یوه ډله فعاله کړي او دا مړي هم ژوندي کوي او جنات خدمت کوي، او هغوی ده ته هر هغه څه حاضروي چې د ده ورته اشتهار راځي. او هغه دغه اشیا سه کسانو ته چې د خلیفہ د مقربینو څخه دی هم پیش کړی دی، چې په دې کې د نصر په نوم کس چې حاجب وو، کوم چې د خلیفہ د خاص کسانو څخه وو چې د هغه د اجازه نه بغیر بچا د خلیفہ سره ملاقات نشو کولای، هغه هم دی حلاج ته مایل شوی وو، د دنه متاثر شوی وو، او داسې نور کسان هم وو. نو حامد وزیر د خلیفہ مقتدر بالله نه ډیره مطالبه وکړه چې حلاج او د هغه ملګری د ته حواله کړي، خو نصر کوم چې د خلیفہ دربانچی وو هغه دفاع کول او دای د حامد د منګ ولونه بچکولو، خو تر دې چې وزیر ډیر اصرار وکړ په دې چې دا ورته تسلیم کړي، نو مقتدر بالله خلیفہ امر وکړ چې حلاج دی حامد وزیر ته حواله شي. بل اخر حلاج او ورسره یو کس چې په اشمری یا شمری باندې مشهور او داسې سنور کسان هم چې حامد وزیر ته حواله شو. دی وزیر بیا داسې وکړل چې د دې نورو کسانو نه د حلاج متعلق جدا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو د باره کې دا عقیده لري چې دا الله دی؟ هغه اعتراف وکړ او ویل چې هو، زموږ دا عقیده ده چې دا الله دی او دا مړی ژوندی کوي. به دوی د حلاج سره مخامخ کړل، نو حلاج انکار وکړه، وی ویل چې اعوذ بالله ان ادعي الربوبيه او النبوه. دلته یا شک دراوی دی یا اختلاف د نسخو دی چې بعضو کې د ربوبیت سره د نبوت لفظ هم شته. نو الغرض دوی ویل چې زه پناه غواړم په الله چې زه د ربوبیت او یا هم د نبوت دعوه وکړم. و انما انا رجل اعبد الله عز وجل، بلکې زه خو یو سړی یم چې د الله عز وجل عبادت کوم. نو دینه بعد دی وزیر حامد ابن عباس، قاضی ابو عمر، قاضی ابو جعفر ابن بهلول او سکسان د فقها او شاهدانو څخه حاضر کړل او د حلاج بارکی فتوا وغوښته. نو هغوی ټولو ورته وفرمیل چې لا یفتا فی امره بشیء الا ان یصح عندنا ما یوجب قتله ولا یجوز قبول قول من یدعی علیه ما ادعاه الا ببینه او اقرار. هغوی ورته وفرمیل چې فتوا نشي ورکېدلی د ده په دې معامله کې هیڅ فتوا، مګر هغه وخت چې زموږ په نیز هغه څه صحیح ثابت شي چې د ده قتل واجب وي او جایز نه دي موږ ته قبلول د قول د هغه چا په هغه سکی چې په د دعوه کوي مگر په ثبوت او یا په اقرار د ده. نو عزت مند دلته حلاج د تقیینه کار واغست او ځان د قتل نه بچ کړ، خو حامد وزیر هم زړه نه قرارېده تر څو د حقیقت مسلمانانو ته ښکاره کړي او له شر نه خلق بچ کړي. نو تر هغې پورې دی قرار نه شو. نو علامه جزری رحمه الله فرمایي چې حامد وزیر به حلاج ځان سره مجلس ته بوتللو او خبرې به ورسره کولې چې د ده د خولې نه سره وباسي، خو د ده د خولې نه هغه خبرې چې شریعت مطهره بدې ګڼي نه راښکاره کېده. ډیره زمانه تیره شوه، خو حامد وزیر د ده په دې معامله کې ډیر کوشش کوونکی و چې حقیقت راښکاره کړي، چې د ده د هغه سره ډیر بحثونو قصې واقع شوي دي چې بحث وکدوي. خو په آخر کې داسې وشو چې دی وزیر یو کتاب پیدا کړ چې هغې کې لیکل شوي وو چې که یو انسان د حج اراده لري او دا ورته ممکنه نه وي، نو یوه کوټه د ځان له په یو کور کې تنها جوړه کړي چې هیڅ نجاست ورته نه وي رسېدلی او نه ورته څوک را داخل شوی وي، چې کله د حج ورځې راشي نو د دې نه دې طواف وکړي او هغه څه دې وکړي چې حاجیانې په مکه کې کوي، بیا دې دیرش یتیمان ناجمع کړي او بهترین طعام چې څومره ممکن وي دا دې تیار کړي او په دې کوټه کې دې په دوی وخوري، او په خپله دې هم دا کس د دوی د خدمت ته ودرېږي چې کله دغه یتیمان د خوراک نه فارغ شي نو هغوی ته دې جامې ورواغوندي او هر یو ته دې په هغوی کې و درهم ورکړي. نو چې کله دا کس داسې وکړي نو لکه ده چې حج کړی وي. نو وایي چې کله دغه کتاب په وزیر ولوستلی شو، نو دې وخت کې قاضي ابو عمر حلاج ته وویل چې من اینه لکه هذا، دا مسأله درته د کوم ځای نه میلاو شوي؟ نو هغه ورته وویل من کتاب الاخلاص للحسن البصري، ودا د حسن بصري د اخلاص کتاب څخه. نو قاضي ورته وویل چې کذبت یا حلال الدم، قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا. دروغ دی ویل ای هغه کس چې وینه دی حلاله ده، مونږ د حسن بصري کتاب مکه کې اوریدلی دی هغه کې خدا نشته. نو وایي چې کله دی قاضي ابو عمر حلال الدم هغه ته وویلې او وزیر دا جمله واورېده، نو قاضي ته ویل چې همدا فتوا ورکه. نو ابو عمر قاضي لږ سستی کوله تر دې چې وزیر ورته ټینګ شو په دې سره، نو د حلاج باره کې همدا فتوا ورکړه چې دا مباح الدم دی، یعنی وینه تویول جایز دي. نو بیا مجلس کې ټولو ناستو فقهاو هم دا ولیکل چې وینه مباح ده. نو وای چې کله حلاج دا واورېده چې په قتل فتوا ورکړی شوه، نو وی ویل تاسو ته زما وینه تویول جایز نه دي، زما عقیده اسلام دی او سنت مې مذهب دی او زما کتابونه موجود دي، نو د الله نه ویرېږي زما د وینې په تویولو کې. نو فرمای دی وخت کې مجلس برخاست شو، خلک خواره شو. نو وزیر داسې وکړه چې خلیفه مقتدر بالله ته خط ولیکه او د ده د قتل اجازه یې وغوښت او د علماو فتوی ورواستولې. نو پس هغه هم له هغې بعد د ده د قتل اجازه ورکړه. نو بیا وزیر داسې وکړل چې دغه حلاج صوفي شرطي والا ته حواله کړ او دای زر کوړی وه خودی بدبخ وای اه قدر هم اونګه بهترین لاس قطک بهترین و پخ قطکړه بهترین بل لاس قطکړه بهترین بل پخ قطکړه به قتل کړو په وور کې وسوزولو تر دې چې ایره ایره شو نو چې کله ایره شو غیرې ورته راواغستو د دجلی په نهر کې وغورځولې او سره ورته سوق په بغداد کې ودرولو به خراسان ته واستولو ځکه هلته د معتقدین خو د مریدان هم دا خبره کوله چې دا نه دی قتل شوی بلکې په بل کوم حیوان د شکل غورځول شوی دی او دا به سلوي خورځې بعد واپس راځي او بازو بلا ویل چې زما ور سره د نهروان په لار کې ملاقات شو چې په خر سور و دی قتل نه بعد دا خبرې کولې په تجارب الامم پنځم جز 109 صفحه کې دی چې د سر سموده د یو پول په سر باندې زوړن شوی وو بیا له هغې بعد خراسان ته واستولې شو او ټول کتاب فروشان راجمع کړی شو او خبرداری ورکړی شو چې د حلاج هیڅ کتاب به نه خرڅوي او نه به اخلي. ابن کثیر رحمه الله په البدایه و النهایه 114 صفحه کې فرمایي چې په دینور علاقه کې د تل په نوم مشهور مقام کې دغه حلاج ړومبی 4 ورځې ژوندی را زوړند وو چې 2 ورځې شرقی جانب د دې منطقي او 2 ورځې غربي جانب د دې کې زوړندو او له هغې بعد بیا قتل شو. ښه عزت مندو دا شو د حسین ابن حلاج منصور د قتل واقعه چې تاسو ته مو د معتمدو تواریخو څخه ثابته کړه چې د ناکاره اعتقاد په سبب د وخت اهل سنه علماو د مرګ فتوا ورکړه او هغې قتل کړه. یاد دی وی چې دغه حلاج د عوامو ترمنځ د منصور په نوم مشهور دی او دا خبره هم د عوامو په خلو مشهوره ده چې رښتیا خو منصور ویلی و نو ځکه په دار شو او حال دا چې هغه مسکین مرتد کافر او زندیق مردار شوی دی خو عوامو ته چونکې همدې صوفیانو ملایانو په خلو کې اچولي چې منصور حق وینا وکړه نو په دار شو. ګینې هغوی د حلاج نه څه خبر دی نو چې کوم مسلمان رور او یا خور زمونږ دا خبر اوري او له هغې بعد هم د منصور د زوی حلاج باره کې داسې وایي چې هغه رښتیا ویلي و نو دا په دې سره کافر ګرځي والعذ بالله تعالی ځکه چې هغه خو ځان ته الله ویلي و او هم دا یې د قتل سبب وګرځېده او د همدې په وجه په دار شوی و. نو څوک چې د هغه دغه خبره حق او رښتیا وګڼي هغه کافر ګرځي والعذ بالله تعالی ځکه امام تقی الدین ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ومن قال انه قتل بغیر حق فهو اما منافق ملحد واما جاهل ضال والذي قتل به ما استفاز عنه من انواع الكفر وبعضه يوجب قتله فضلا عن جميعه. ویوی سوک چی وای چی دا حلاج یعنی دغه حسین ابن منصور حلاج دا پناحق قتل شوی نو دا وین کې کس یا منافق او ملحد دی او یا گمراه جاهل او هغه س چې حلاج پر قتل شوی هغه سدی چې له هغه نخکاره ثابت شوی د کفر د انواع څخه چې د هغې څخه بعضی د قتل واجب وي ټول خلا پرې ده. وګورئ الفتاوى الکبرى دریم جز 400 صفحه. اوس دې خبرې ترازو عزتمندو چې که څوک دا اعتراض وکړي چې صوفیانو د حلاج د صوفیت نه انکار کړی او هغه د تصوف نه بالکل یې نفي کوي او وایي چې هغه د تصوف په هیڅ برخه کې نه خو دا اعتراض له ډیرو وجوهاتو څخه غلط او مردود دی. اوله وجه دا ده څومره مورخینو چې د حلاج تذکره کړي هغې صوفي ګڼلی. حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله په نزهة الالباب اول جز 206 صفحه کې فرمایي حسین ابن منصور الصوفي الذي قتل على الزندقه مشهور ابو حسن المسعودي په التنبيه وال اشراف صفه 315 کې د حلاج متعلق فرمایي وكان يظهر التصوف وتالها. ابو الفداع عماد الدين په المختصر في اخبار البشر دویم جزء او يوم صفه کې فرمایي كان الحسين ابن منصور الحلاج الصوفي يظهر الزهد والتصوف. ابن الوردي په خپل تاریخ اول جزء 200 کې د حلاج متعلق فرمایي ثم قدم بغداد متزهدا متصوفا. بنزم ابن الجوزي رحمه الله هم صوفي ګڼل دي هغه په سيد الخاطر يا سيد الخاطر اول الجزء 213 کې د متعلق فرمایي روي عن الحلاج الصوفي انه كان يقعد في الشمس الخ. شپغم ابن خلکان وی الحسين ابن منصور الحلاج الزاهد المشهور وفيات الاعيان 200 صفه. دا یو وجه شو چې ټول معتمد مورخینو هغه صوفي ګڼلې. دویم وجه دا ده چې د تصوف نه انکار او نفي خبر ټول صوفیانو هم نه د کړي بلکې بعضو صوفیانو کړي ده او بعضو خو بیخي د تصوف امام ګرځولې دي ځکه د باره کې صوفیان اختلاف لري. بعضو صوفیان له ځان نه نفي کوي چې دا بیخي صوفینو او بعضي وایي چې دا صوفي وو. محمد ابن علي الداودي په طبقات المفسرين اول جز 113 کې لیکي والصوفيون مختلفون فيه فاكثرهم نفاء يكون منهم وابا أن يعده فيهم، وطائفة قبلوه منهم أبو العباس بن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف خفيف الشيرازي وإبراهيم بن محمد النصر الأبادي، وصحه حاله ودونوا كلامه حتى قال ابن خفيف فيه: هو عالم رباني، ومن نفاه منهم نسبه إلى الشعبزة في فعله وإلى الزندقة في عقيدته. وي وی سوفیان د دباره کې اختلاف لري، پس ډیر سوفیان د لزان نه نفي کوي او انکار کوي لدینه چې د سوفیانو کې حساب کړی شي، او وی طائفی له سوفیانو څخه قبول کړی دی چې د هغې جملې څخه صوفی ابو العباس ابن عطاء البغدادي محمد ابن خفیف الشیرازی ابراهیم ابن محمد نصر آبادی دی چې دوی د حال صحیح ګڼلی دی او د خبرې لیکلي دي، تر دې چې ابن خفیف یې په باره کې ویلي وو چې دا یو ربانی عالم او کوم چې له تصوف نه نفي کړی، هغه وایي دا په کارونو کې شعبزه باز او عقیده کې زنديق او صوفي عبد الوهاب شعراني هم په طبقات الكبرى کې لیکلي: والمشائخ في امره مختلفون، رده اكثر المشائخ ونفوه وابوا ان يكون له قدم في التصوف، وقبله بعضهم منهم ابو العباس بن عطاء ومحمد بن حنيف وابو القاسم النصر الابازي، واثنوا عليه وصحه حاله وحكوا عنه كلامه. دا عبد الوهاب صوفي دي عبارت معناهم هما غدا کوم چې مخکې مون د داوودي د عبارت وکړه، او دا خبره هر هغه مورخ کړي چې کوم د حلاج سیرت ذکر کړي، نو معلومه شو چې د تصوف نه انکار کول دا اتفاقی نه دی. درې مواجه واغه دا ده چې دغه انکار صرف متقدمین او صوفیانو نه مجمل تور سره نقل دی، تفصیلی ما چرته کتابونو کې پیدا نکړي شو، والله اعلم. او د دې انکار وجه هم ما ته هم دا ښکاري چې حلاج کله د مسلمانانو ترمنځ متهم وګرځید او په داسې سزا سره وجل شو چې د فشر بهم من خلفهم مصداق وګرځید، نو د دغه وقت او عصر د صوفیانو د اعتقاد تنابونه سسچل او فوراً له تقیه څخه کار واغیسته، او وی ویل چې موږ د دنه بیزار یو ځکه دغه وقت خلافت قائمو، اگر چې کمزوریان او خامیان د هغه وقت د خلافتونو ډیر وي، خو فی الجمله بیا هم قزاګانو کې داسې اهل علم وو چې د کفر او اسلام نفاق او ایمان او دغه ډول د سنت او بدعت ترمنځ علمي دلایل سره فرق کولای شو. حلاج بارک خو امام زهبي په سند سره د ابوبکر السولی په حوالی سره په تاریخ الاسلام درویشتم جز پگلیشم صفحه کی صفحه لیکلی چې فاذا علم ان اهل بلدته يرون الاعتزال صار معتزليا او يرون التشيع تشيع او يرون التسنن تسننا، وچې کله به دی حلاج د خپل خار والا ولیدل چې معتزله دي نو ځان به معتزلی که، او چې و به لیدل چې هغه شیعگان دي نو ځان به شیعه که، او چې و به لیدل چې اهل سنت دي نو ځان به سنی ښکاره که. نو حلاج او حلاج صفته خلق ډیر کوششونه کړي چې د تقیو په مرسته ځانونه وساتي، لکه تاسو د حلاج قصه واورېدله چې وروسته له دې چې د وزیر حامد په نګرانۍ کې نظر بندو، نو د خپلو ټولو اعتقاداتو نه انکار کولو ځان اهل سنت ګڼلو، تر دې چې ثبوت پرې د خپل کتاب په شکل کې پیش کړی شو او په داسې سزا ووجل شو چې تر قیامت یې صوفیان د افسوس او درد احساس کوي. نو ممکن ده چې دغه انکار د متقدمینو صوفیانو د مرګ له یرې څخه شوی وي، والله اعلم. څلورمه وجه دا ده چې متأخرین چې څومره صوفیان دي هغوی ټول د حلاج په ولایت قائل دي. ابن ملقن مصری په طبقات الاولیاء په 1 صفحه کې په اولیاءو کې شمارلی دی. صوفی عبدالوهاب شعرانی ورته په طبقات الکبرى اول جز 29 صفحه کې د نوم سره غټ غټ لیکلی دي چې رحمه الله، به د ترجمې د ذکر کولو نه بعد اخر کې لیکلی چې رضی الله عنه. وګوره طبقات د شعرانی اول جز 29 صفحه. صوفی غزالی هم په مشکات الانوار 15 صفحه کې د حلاج سخت دفاع کړی ده او د هغه ټول کفریات په توحید حمل کړی دي او هغه د الله سره محبت لرونکي شخصیت ګڼلی دی. دغه ډول ابو عبدالرحمن السلمی په طبقات الصوفیه کې په صفحه 286 کې تصوف په امامانو کې ذکر کړی دی. جلال الدین رومی چې مشهور صوفی دی د حلاج دومره دفاع کړی چې لاچا به کړی نه وي، بل دا هم مهیروي چې نقشبندی دیوبندی صوفیان د ځانونو لپاره لوی امام ګڼي. په خپله مې د دیوبندیانو کتابونو کې د حلاج ډېرې مدح کتلي چې عمده وجه یې دا ده چې متأخرین صوفیان ټول د حلاج سره په وحدت الوجود کې اتفاق لري. هغه دیوبندیان دي او که بریلویان، ټول د حلاج په احترام قائل دي. د اشرف علي صوفی تهانوي په خطبو کې چې د خطباتو حکیم الامه په نوم چاپ شوی کتاب د دې په 14 جز 302 صفحه کې د حلاج د ان الحق د ویلو چې زه الله يم د دې قول نه سخت دفاع کړي. به د صوفي جلال الدین رومي سره اشعار راوړي چې هغه ویلي دي چې گفت فرعونی ان الحق گشت پست، گفت منصوری ان الحق گشت مست، لعنت الله ان انا را در جفا، رحمت الله ان انا را در وفا. نو وګوري مسلمانانو، اشرف علي تانوی بلکې جمله دیوبندیان دا وایي چې حلاج چې ان الحق ویلي خدا د الله تابع دینداران د خکار کړي او فرعون چې ویل نو هغه د الله نه منکر نو هغه جفاکار شو نو اول ممدوح او ثانی مذموم ګرځید. خو سره ل دی چې د اهل سنت والجماعه په دې اتفاق دي چې حلاج یو زندق انسان او د کفر په حال کې قتل شوی دی. لا حول ولا قوه الا بالله. پنځمه وجه دا ده چې دغه نفی د اهل سنت څخه نه ده نقل چې هغوی ویلي وي چې دا صوفي نه وو، بلکې هغوی صوفي ګڼلی، لکه څنګه چې تاسو ته مخکې مونږ د هغوی د کتابونو څخه د دې اثبات وکړ. کوم چې د متقدمینو بعض صوفیانو نفی ده، نو مونږ مخکې وویل چې دا محمول ده په تقیه د هغوی. که بالفرض یو نیم په رښتیا هم نفي کړي وي، نو هغې ته اعتبار نشته، ځکه د حلاج کومه خبره یا کوم اعتقاد داسې وو چې تصوف والا یې نه لري. که وحدت الوجود، نو د تصوف مرکزي اعتقاد وحدت الوجود دی. که حلول وي، حلول هم د تصوف عقیده ده. که سحر د بازی وی، نو تصوف خو جوړ لدی نه دی. که تش پنوم د کرامتونو کشپونو دعوی د حلاج وی، نو تصوف خو ولاړ په دی داو دی. اخر کوم داسې سوچ حلاج صوفی کول خو سنی یا د هغه وخت صوفیانو او تصوف بد ګڼل. که حلاج فلسفه او علم کلام لسته، نو تصوف کوم ځای په علم کلام یا هم په فلسفه رد کړي؟ مونږ ته سوګ را خودلی شي. بلکه حلاج دوی د ان الحق د ناری په وجه د تصوف د دایرې نه خارج کوي. نو ابن عربي، ابو یزید بسطامی، ابن سبعین، سهل ابن عبدالله تستوری، امداد الله مکی، رشید احمد گنگوهی، قاسم نانوتی، پیر سیف الرحمن ارچیوال، زامن علی جلال آبادی او د دوی پشان نور ولې د تصوف امامان ګڼل کیږي؟ ځکه د دوی نه خو د حلاج نه هم خطرناک اقوال نقل دي چې وروسته به ذکر شي انشاء الله. نو عزتمند و راجح او قوي قول هم دا دی چې دغه حلاج صوفي و، د تصوف د ائمه څخه و. او دا مونږ په دې روان بحث کې د الله په لوی توفیق سره ثابت کړه چې د دینه انکار کول چې دا بیخي د تصوف والا څخه نه و، او یا دا چې دا ړومبی صوفي و بیا تصوف پریښی و. نو د دې داسې مثال دی چې یو سړی شپې ته ورځ تور ته سپین او یا هم باطل ته حق وایي. نو دغه حسین ابن منصور حلاج صوفي دی چې د تصوف د بدې عقیدې په وجه باندې د وخت علماو په ده باندې د کفر ردت او زندقت فتوا ورکړی او دی قتل کړی دی. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا